Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз гость на «Свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце «Радыё «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком руху «За свабоду» Александрам Мілінкевічым, які на запрашэнне Вацлава Гавала знаходзіцца ў Празе на форуме 2000. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Алесь, так сталася, што грамадзянскую супольнасць па-за межамі Беларусі прадстаўляюць пастаянна вызначаныя арганізацыі, вызначаныя асобы. А дзе ж прадстаўнікі прадпрымальніцтва, удзельнікі лакальных войнаў і ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС? Людзі, якія маюць вялікую практыку і вопыт. Няўжо наш вопыт не патрэбны? Калі ласка, надзяліце гэтаму увагу і разуменне. Піша да Александра Мілінкевіча Александр Валчанін Жодзіна. Перш за ўсё хачу сказаць, што гэта не зусім так. Заходнія партнеры, еўрапейскія, амерыканскія, з іншых краінаў запрашаюць прадстаўнікоў розных груп грамадзянскай супольнасці. Можна ўзгадаць, што ў красавіку ў Страсбургу былі якраз і чарнобыльцы-ліквідатары. Звычайны склад дэлегацыі ўсё ж такі прапануецца тымі, хто запрашае. І я правіў перш за ўсё шукаць сталых партнераў у розных краінах і навязваць з імі адносіны, дзякуючы гэтаму прадстаўляць Беларусь у еўрапейскім звязі. Хаця згодзен з тым, што несумненна, вельмі важна, каб чулі голас розных грамадзянскіх груп, розных актывістаў і ты больш з рэгіёнаў. Важна гэта. Ці разумееце, гаспадар Мілінкевіч, што галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта сам Лукашэнка, піша Алекс з Менску. Безумоўна, краіна не можа быць закладнікам волі аднаго чалавека, а так ёсць сёння. На жаль, Лукашэнка дэманструе прыхільнасць да суверэнітэту, але робіць гэта ўсё ж такі з адной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж такі была дэмакратычна абраная і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантамі суверэнітэту для Беларусі. Чаму на вашым вэб-сайце даўно няма адказу на пытанні? Я год таму тры пытанні прыслаў, і ўвесь час няма адказу. Мы перыядычна адказваем на пытанні. Магчыма, былі пэўныя тэхнічныя праблемы, і я вельмі прашу вас, па-першае, прабачэння, а па-другое, дашліце ізноў, і абавязкова адкажу на пытанне, якое вы маеце. Патлумачце абвінавачванні ў ваш бок ад членаў партыі БНФ. Шчыра кажучы, я не ведаю ніякіх публічных абвінавачванняў у мой бок, ні старшыні партыі Янукевіча, ні ад сойму БНФ. У нас няма ніякіх сур'ёзных непаразуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы даўно і цесна супрацоўнічаем з БНФ-ам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на лакальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды. Наступны допіс да Александра Мілінкевіча даслала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіял за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу. Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі ўдзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Еўразвязу і ў Амерыцы, і вашая суполка ў Берліне магла б быць першай. Нашыя кантакты на сайце Мілінкевіч.орг. Дзякую вам. Ці збіраецеся рабіць сваю газету? Я не веру ніводнай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў. Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё рацыя, глядзіце Белсат. Слухайце еўрапейскае радыё для Беларусі. Што датычна выдання, то такія планы ёсць, але гэта вымагае вялікіх сродкаў. Наступнае пытанне да Александром Мельнкевичем дослал корыстальник сайту, который подписался как вучень. Добрый день, господар Александр. Школьная реформа жудасная, несправедливая и непродуманная. Бедные дети повинны учиться год за два. Перескакивать то год назад, то год наперед. Подручников не хапая. Один подручник на троих. Какие с такой эдукацией будут отзнаки? Вось мы думаем, как нам поспевать освоить программу двух классов за год и до поступления подрыхтоваться. До речи, заведение дзённика народной мове погрожают выгнать со школы. И чему предметы ведутся не згодно Конституции, полова на российской, полова на белорусской, а все на российской? Кольки можно мучиться и, може, вы скажете, коли все это скончится? Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня. Министерство эдукации дейничае особенно от школьной супольности. Серьезные реформы повинны спочатку быть обмеркованы наставниками краины. Это бы дозволило позбегнуть многих прикрых помылок. И еще скажу, что нельга ставить эксперименты на школьниках и наставниках. Недопущальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле Канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у середине 90-х было 75% белорусскомовных первых классов. Теперь нема ни водной классы, ни первой, ни опошней. Назовите, кай ласка, недохопы податковой системы и ваши пропановы по ее поляпшению. Абсолютно не есть таемницей, что белорусский добро разрекламованный валовый продукт формуется основным за кошт податков. Держава затекавлена весь час, как податков было больше, больше и больше, как был этот валовый продукт. Все разумеют, что у нас прозмерная колькость податков. Одна из самых складанных и суперечливых систем, якая не сприяет предпринимательской инициативе, да и державным предприемствам она шкодит. Доходит до маразма. У бюджете есть особная позиция, якая доводит колькость штрафов на каждую в область. Податковая инспекция працуя у две змены. Не глядя на спробы улады полепшить практику узымания податков, реальные поспехи покуль, на жаль, невеликие. У демократичной Беларуси податковый контроль будет перебудованный, отповедно стандартам цивилизованных краин. Мне, например, подобается вельми досвид податковых реформов у Эстонии, где звели колькость податков до минимума и максимально их спростили. Как добро памятаю, до четырех. И это не выпадково, что Эстония сегодня из всех постсоветских краин выглядает лепш за все у супрацьстаянні кризису. Ваше ставление до будовництва атомной электростанции в контексте энергетической безопасности. Ці так уже необходимая АЭС и ці можно быть незалежными без ЕЕ? Ну, щиро скажу, я як фізик такої атомофобії не маю. І знаю, що такі станції будуються по усім світі, але щиро так само підкреслюю, що у найбільш цивілізованих країнах кількість атомних станцій поменшається. От це так само аргумент, який ми мусимо знати. Улада, перш за все, не спробувала переконати громадство о необхідності будівництва АЕС. Широкого громадського обміркування не було. Не було і серйозного пошуку альтернативних криніців енергії. Наши тепловые станции, я добро ведаю от тех, что працуют во уладе, сегодня загружены далеко не цалком. Коли атомная станция будуется для того, как поменьшить нашу великую энергетичную залежность от России, а миновито так улада кажа, да к чему АЭС будут будовать российские фирмы? Чому паліва так само будзе паступаць з Расіі? Логікі тут ніякай нема. Не агалошана пытанне захавання радыеактыўных адкідаў вытворчасці. Лічу, што атамная станцыя сёння выглядае больш як палітычны праект, жаданне ўвайсці ў лік ядерных дзяржаваў. А што датычыцца пытання, ці можна быць незалежнымі без атамнай станцыі, дык у свеце большасць краінаў маюць суверэнітэт і не маюць атамнай энергетыкі. Адкажыце, калі ласка, чаму інтэграцыя менавіта з еўрапейскім звязам, а не з Расіяй, пытаецца ў Александра Мельнкевіча Алесь Спружанаў? Для мяне гэта вельмі простае пытанне. У Расіі людзі жывуць горш. У Беларусі ўзровень жыцця пададзеных Арганізацый Аб'яднаных Нацый вышэйшы за расійскі ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымілітэт у Расіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый, і тут галоўным партнэрам, безумоўна, мае выступіць еўрапейскі звяз. Інтэграцыя з Еўропаю гэта не проста фармальнае далучэнне, а найперш выбар каштоўнасцяў і стандартаў жыцця. Якімі былі б вашыя першыя тры крокі ў выпадку абрання вас прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь? Пытаецца Алена. Канешне, я это ўсё ўжо даўно спланаваў. Першы крок гэта будзе інаўгурацыя, другі будзе пераезд у Дразды, а трэці пабудова там баскетбольнай пляцоўкі на месцы хакейнай. Але калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў краіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння Украіны, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца, і трох крокаў для сапраўдных пераўтварэнняў недастаткова. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей. Яшчэ раз кажу, вялікая праца для вялікай колькасці спецыялістаў, якія любяць Беларусь. Апошняе слова, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту. Калі выступаеш на Радыё Свабода і адказваеш на такія пытанні, то заўсёды многа пытанняў, а што зробяць іншыя краіны, што зробяць Еўразія, Злучаныя Штаты, і калі яны нам дапамогуць і так далей. Сапраўды, іх дапамога вельмі важная для таго, каб Беларусь стала свабоднай, дэмакратычнай і жыла ў дабрабыце. Але я шчыра хачу сказаць, усё залежыць перш за ўсё ад нас, ад нашай актыўнасці, разумення сітуацыі, ад нашага настрою, ад веры ў сябе. Трэба верыць у сябе, і ўсё будзе нармальна. Я думаю, што пераўтварэнне ў Беларусі проста наканаванае, большасць людзей іх хоча. І мы, найбольш актыўныя людзі, я лічу, што слухачы свабоды, гэта менавіта такія грамадзяне, мы павінны распачаць гэты працэс, не чакаючы нават выбараў. Ад нас вельмі многа залежыць. З тэкстам онлайн-канферэнцыі з кіраўніком руху за свабоду Александрам Міленкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.